Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 marca. Dzień dobry, Marcin Łukawski. Ósma minęła, więc zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Skala protestu wszystkich zaskoczyła. Dziś oficjalne obchody rocznicy studenckiego zrywu z marca 68 roku. Po zabójstwie dziennikarza na Słowacji jedzie tam misja Europarlamentu. Płynęła skarga na działalność komornika, który zlicytował zamek w Szymbarku. Mija 50 lat od rozpoczęcia protestów studenckich w marcu 68 roku. 8 marca na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego odbył się wiec protestacyjny w związku ze zdjęciem przez władze komunistyczne wystawianych w Teatrze Narodowym Dziadów w inscenizacji Kazimierza Dejmka oraz relegowaniem z uczelni Adama Michnika i Henryka Schleifera. Irena Lasota, która podczas protestu odczytywała petycję wzywającą do przywrócenia na uczelnię Michnika i Schleifera, wspomina, że protest miał charakter solidarnościowy, spontaniczny, a jego skala zaskoczyła. Myśmy byli młodzi, nam się zdawało, że wszystko możemy. Tutaj był taki głupkowaty Gomułka, nam się wydawali zupełnie bez sensu. Na pewno było wzruszające to, że my spodziewaliśmy się, że może przyjdzie 200-300 studentów, albo myśleliśmy, że władze zamkną bramę uniwersytetu i nie będzie żadnego wiecu. Ale jak w pewnym momencie weszłam na tą ławkę i wtedy jak zacząłem ten tłum studentów, to było wielkie wzruszenie. Zgromadzeni na wiecu zostali brutalnie zaatakowani przez milicję. Stało się to początkiem protestów studentów w wielu miastach Polski. Za udział w protestach zatrzymanych zostało ponad 2,5 tysiąca osób. Z uczelni relegowano kolejnych kilka tysięcy. Komunistyczne władze winą o bunt obciążały studentów żydowskiego pochodzenia, doprowadzając do eskalacji antyżydowskiej kampanii. W jej wyniku kilkanaście tysięcy polskich Żydów zostało zmuszonych do wyjazdu z kraju i pozbawionych polskiego obywatelstwa. Więcej o protestach sprzed pół wieku na portalu marzec68polskieradio.pl. Kalendarium ilustrują dźwięki z archiwum Polskiego Radia i Radia Wolna Europa. Biała Księga pokaże, że polska reforma wymiaru sprawiedliwości nie odbiega od standardów europejskich, zapewnia w Polskim Radiu wiceminister sprawiedliwości. Dziś w Brukseli premier Mateusz Morawiecki będzie przekonywał szefa Komisji Europejskiej do konieczności przeprowadzenia zmian w polskim sądownictwie. Michał Woś mówi, że polska ustawa nie zawiera rozwiązań, których Europa by nie znała. Wszystkie te rozwiązania znajdują się też w prawodawstwie innych państw i w jakimś takim prawodawstwie ustrojowym także innych państw, więc stoimy twardo na stanowisku, że po pierwsze wprowadzamy w Polsce europejskie standardy, w końcu wprowadzamy w Polsce europejskie standardy, bo ta reforma wymiaru sprawiedliwości, którą zresztą zapowiadaliśmy w kampanii wyborczej, Polakom się po prostu należy, ale też pokazujemy, czy chcemy pokazać, że te standardy europejskie, że polski wymiar sprawiedliwości przez lata był nieinformowane, co doprowadziło do wielu patologii, do wielu wynaturzeń. To będzie drugie spotkanie premiera Morawieckiego z Jean-Claude'em Junckerem. Europarlament wysyła na Słowację grupę deputowanych. Odwiedzą kraj po głośnym zabójstwie dziennikarza śledczego Jana Kuciaka. Więcej o tym w misji. Więcej o tej misji Beata Płomecka. Wysłannicy Parlamentu Europejskiego mają spotkać się z przedstawicielami władz na Słowacji, premierem i prezydentem, ministrami sprawiedliwości, finansów i rolnictwa, a także z prokuratorem generalnym, szefem policji oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych. Celem misji jest zbadanie m.in. doniesień dotyczących korupcji przy wydawaniu unijnych pieniędzy oraz powiązań mafijnych. Europosłowie mają też zbadać stan praworządności na Słowacji, a po powrocie sporządzą raport. Podobną misję Parlament Europejski wysłał także na Maltę po zamordowaniu dziennikarki. Później w raporcie deputowani skrytykowali sytuację w tym kraju, napisali o braku niezależności sądownictwa i braku przejrzystości działania instytucji państwowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 1 830 000 złotych za zamek w Szymbarku. Warszawska firma wygrała licytację komorniczą. Cena wywoławcza wynosiła dokładnie 1 464 750 złotych. Z firmą ze stolicy rywalizował przedsiębiorca z Mławy. Ostatecznie zwyciężyli ci pierwsi. Za ponad 1 800 000 warszawska firma ma kupić zamek wraz z budynkami gospodarczymi, budynkiem mieszkalnym, w którym mieszkają dwie rodziny i gruntami o łącznej powierzchni prawie 13 hektarów. Jest jednak pewne ale. Tuż przed licytacją do sądu wpłynęła skarga na działalność komornika. Nie wiadomo jeszcze, czy może to mieć wpływ na ważność licytacji, bo sąd musi dokładnie zapoznać się z treścią skargi. Zamek w Szymbarku powstał w XIV wieku. Do dziś zachowały się zamkowe mury z 10 basztami. Od 1997 roku obiekt był w prywatnych rękach. Budynki, pozostałości ogrodzenia i teren parkowo-krajobrazowy wpisane są do rejestru zabytków. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. A budynki, pozostałości ogrodzenia i teren parkowo-krajobrazowy wpisane są do rejestru zabytków. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Juventus przegrywał z Tottenhamem 0-1, ale w drugiej połowie w odstępie 3 minut odwrócił losy awansu i zagra w ćwierćfinale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Sygnał do ataku dał w 64 minucie Gonzalo Higuain, a 180 sekund później do siatki trafił Paulo Dybala. Prócz Juventusu do 1/4 finału awansowała również drużyna Manchesteru City. Podopieczni Pepa Guardiola wprawdzie przegrali z FC Basel 1-2, to dzięki zwycięstwu w pierwszym meczu 4-0 mogli się specjalnie nie wysilać i Hiszpan miał o to pretensje do swoich piłkarzy. Z jednej strony jestem zadowolony, bo udało nam się awansować do ćwierćfinału po raz drugi w historii klubu. Z drugiej strony moi piłkarze się kompletnie pogubili w drugiej połowie. Jedynie podawali sobie piłkę. Podawanie dla samego podawania nie ma najmniejszego sensu, dlatego w drugiej części meczu wyglądaliśmy wyjątkowo słabo, mówił Pep Guardiola. Tak więc w ćwierćfinale mamy Manchester City, Liverpool, Juventus i Real Madrid, a kolejne drużyny poznamy w przyszłym tygodniu. Teraz już siatkówka i gigantyczna sensacja w plus lidze. GKS Katowice wygrał na wyjeździe z Zaksą Kędzierzyn-Koźle 3-1. Ekipa ze Śląska w pierwsze dwie partie wygrała do 20-19. W trzeciej górą byli mistrzowie Polski, którzy zwyciężyli do 24, a w czwartej ponownie górą był GKS, który wygrał do 23. Dumny ze swoich zawodników był trener Piotr Gruszka. Nie każdemu się udało wygrać z Zaksą, to jest mecz Polski. Duży uśmiech na twarzy, bo wygraliśmy bardzo ważne spotkanie dla nas w kontekście naszej walki o to, co chcemy walczyć w tym sezonie. Mówił trener GKS-u Katowice i na sam koniec kolarstwo, bo ruszył wyścig dwóch mórz, czyli Tirreno Adriatico. Wczoraj zawodnicy rywalizowali w jeździe drużynowej na czas. Zwyciężyła ekipa BMC Racing Team. Dziś kolarze będą mieli do przejechania 167 kilometrów. W stawce są m.in. Michał Kwiatkowski, Rafał Majka, Maciej Bodnar i Tomasz Marczyński. Z południa i południowego zachodu napływa ciepła, polarna, morska masa powietrza. Ranek miejscami mglisty, w dzień pochmurno i deszczowo. Na Suwalszczyźnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Śnieg popada także w Sudetach. Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni, ciśnienie rośnie. Temperatura od 3 stopni w Trójmieście i Suwałkach, 4 w Olsztynie i Augustowie, 5 w Toruniu, Grudziądzu, 6 w Poznaniu i Gorzowie, 7 w Warszawie, Łodzi i Szczecinie, 8 w Lublinie, Częstochowie i Szklarskiej Porębie, 9 w Katowicach i Przemyślu, do 10 stopni w Krakowie i Tarnowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy, oszczędzając nawet do 500 zł. Na przykład kupując iPhone SE 32 GB z 4-calowym wyświetlaczem Retina za 1299 zł zaoszczędzisz 100 zł. A kupując laptopa Asus z procesorem Intel Core i3 oraz 2-gigową grafiką GeForce za 1899 zł zaoszczędzisz 200 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Oskarżoną uznaje się winną popełnionych wykroczeń, takich jak denerwowanie, wywoływanie uderzeń ciepła i problemów ze snem. Dlatego skazujemy oskarżoną menopauzę na najwyższy podwójny wymiar kary, czyli na zastosowanie Duofem. Nie miej litości dla menopauzy. Sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem. Zdrowi. Rządź miastem z nowym Nissanem Qashqai. Prowadź bezpiecznie z inteligentnymi automatycznymi światłami LED i parkuj wygodnie z kamerą 360. Nowy Nissan Qashqai. Oczekuj więcej. Wybierz swojego crossovera Nissana w wyprzedaży rocznika 2017. Zyskaj do 16 tysięcy złotych i korzystaj z wyjątkowych ofert w czasie dni otwartych od 5 do 10 marca. Nissan. Innovation that excites. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum. Proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne. Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Yeah.

Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Bartosz Cichocki, wiceminister spraw zagranicznych, szef zespołu do spraw dialogu z Izraelem. Dzień dobry, panie redaktor, wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Panie ministrze, jakie kroki prawne zamierza podjąć Ministerstwo Spraw Zagranicznych w związku z opisaniem przez portal Onet.pl treści niejawnej notatki? Toczy się postępowanie, które ma na celu ustalić, czy doszło do wycieku dokumentacji służbowej, w szczególności dokumentacji niejawnej, i kto mógł być źródłem takiego przecieku. Ale to jest postępowanie wewnętrzne? Jest postępowanie wewnętrzne, ale także jest sprawa w prokuraturze, która toczy się niezależnie od naszego wewnętrznego postępowania. A czy tę notatkę mogło znać również Ministerstwo Sprawiedliwości, które było zainteresowane ustawą o IPN-ie? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie i też nie sądzę, że powinienem, nawet gdybym wiedział, odpowiadać, bo jest to dokument niejawny, a mnie obowiązuje ustawa o ochronie informacji niejawnych. Czyli nie może się pan odnieść do treści tej niejawnej notatki? No do treści publicznie na pewno się nie mogę odnieść, natomiast... Czyli nie może pan również zaprzeczyć ani potwierdzić tej treści? Panie redaktor, to, że notatki codziennie napływają z placówek, jest oczywiste. Także ambasada z ambasady, w naszej ambasady w Waszyngtonie takie notatki napływają, jest oczywiste i do tego się mogę odnieść. Mogę się odnieść też do tezy zbudowanej na podstawie prawdopodobnie być może jakichś, tak twierdzą przynajmniej dziennikarze, jakichś notatek MSZ-owskich i mogę jednoznacznie stwierdzić, że ta teza nie przystaje do rzeczywistości. No, ja wczoraj się spotykałem z ambasadorem Volkerem, przedstawicielem Białego Domu do spraw konfliktu w Donbasie. Minister Magierowski dopiero co zakończył wizytę w Stanach Zjednoczonych. Minister Szczerski dopiero co zaczął wizytę w Stanach Zjednoczonych. A więc te kontakty są. Jasne, ale enuncjacje dotyczyły najwyższego szczebla. No to podejrzewam, że też wtedy, kiedy będzie miało dojść do takich spotkań, to się przekonamy, że ta teza nie przystaje do rzeczywistości. Natomiast też jasne jest i nikt tego nie ukrywa, że Stany Zjednoczone są zaniepokojone i wyrażają swoje zastrzeżenia co do następstw ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i że to nie jest sytuacja komfortowa w relacjach polsko-amerykańskich, ale jest tak bogata substancja w tych relacjach, że z powodu nawet tak istotnego jak ta ustawa, no nie można mówić o kryzysie, zawieszaniu relacji, szantażach czy przymuszaniu jednej strony przez drugą. A czy możliwe jest odtajnienie tych notatek? Pytam o to dlatego, że interpeluje w tej sprawie poseł Nowoczesnej Piotr Misiło. Gdyby taka notatka została odtajniona, osoba, która ewentualnie dopuściła się przestępstwa, właściwie uniknęłaby kary. I jaki, można sobie zadać pytanie, co by pomyślały inne osoby, które mają dostęp do informacji niejawnej. Że można ją sobie rozprzestrzeniać, bo najwyżej zostanie odtajniona i można być bezkarnym w takim postępowaniu. Ja uważam, że nie powinna być odtajniana i jeśli istnieje ta notatka, na którą się powołują ci dziennikarze. Ale pan cały czas mówi, panie ministrze, że jeśli istnieje, to znaczy, że pan nie zna tej notatki? Ja nie chcę się wypowiadać na temat i nie mogę się wypowiadać na temat tego, czy taka notatka w takiej formie, jaką interpretują dziennikarze. No ale jakaś notatka, istnieje całe mnóstwo one, notatek. Jest. No musi być jakaś notatka. Nie jestem tego pewien. To, czy się w tej sprawie postępowanie. Notatka Z99 łamane przez 2018. No tak twierdzą dziennikarze, a my ustalamy, czy jest, co się z nią ewentualnie działo i kto za to byłby odpowiedzialny. Czy analiza Jana Parysa, byłego już szefa gabinetu ministra spraw zagranicznych, także jest niejawna? Czy można się do niej odnieść? To jest korespondencja, to wiele na to wskazuje, że jest to korespondencja służbowa, która również nie powinna trafić w ręce dziennikarzy. I ktoś, kto jeśli ją przekazał, również powinien ponieść tego konsekwencje. A czy stosunki z USA są ważniejsze od relacji z Izraelem oraz rozmów z Komisją Europejską w sprawie praworządności? Bo taka jest teza Jana Parysa. Jestem w dobrych, służbowych, zawodowych relacjach z dyrektorem Parysem, z panem ministrem Parysem. Nie sądzę, żeby on mógł stawiać taką tezę. Może jest to jakaś skrótowa myśl w toku dyskusji. Uregulowanie sporu z USA jest ważniejsze niż spór z Izraelem czy rozmowy z Komisją Europejską o praworządności. Miał napisać w tej analizie. To są równie ważne sprawy. Rozwiązywanie jednej nie oznacza, że mamy pozostawić inne sprawy na boku. Zajmujemy się intensywnie i dialogiem z Izraelem, i z diasporą żydowską, i z Komisją Europejską, i ze Stanami Zjednoczonymi. Stoi pan na czele zespołu do spraw dialogu polsko-izraelskiego. Może potrzebny jest taki zespół do spraw dialogu polsko-amerykańskiego? Czy też ten dialog się odbywa bez powołania zespołu intensywnie? W kontaktach ze stroną izraelską ten zespół, o którym pani wspomniała, też nie jest jedyną formą dialogu. Funkcjonują tradycyjne mechanizmy dyplomatyczne w kancelarii premierów, parlamentarnej i tak dalej, między ośrodkiem też prezydenckim a stroną izraelską. Nie sądzę, że, ale i są to... Jest to bardzo specjalna sytuacja. W związku też ze szczególnym znaczeniem, wyjątkowym znaczeniem Holokaustu i traumy z tym związanej. I tutaj zdecydowali premierzy o powołaniu tego zespołu. Nie sądzę, żeby to było właściwe i skuteczne, gdyby w każdej sytuacji, gdzie są jakieś nieporozumienia, kontrowersje, powoływać zespół. O uczciwy dialog zaapelowało też ukraińskie MSZ. Ukraińskie społeczeństwo jest, cytuję, niezwykle zaniepokojone kontrowersyjnymi zmianami w ustawodawstwie Polski oraz manipulacyjną retoryką niektórych polskich polityków i urzędników. Może lepiej i prościej byłoby jednak zmienić tę ustawę niż prowadzić liczne dialogi międzynarodowe. Proponowałbym partnerom ukraińskim zmienić język rozmowy z nami, dostosować do rangi naszych relacji. Prezydent Andrzej Duda, podpisując ustawę, skierował ją równocześnie do Trybunału Konstytucyjnego, wyrażając, czy pytając również o te artykuły dotyczące kwestii ukraińskich. A więc prezydent Duda odniósł się, jakby usłyszał zaniepokojenie strony ukraińskiej i nadał tej swojej otwartości taką jedyną formę możliwą. I czekamy na werdykt Trybunału Konstytucyjnego, który z pewnością do wątpliwości strony ukraińskiej się odniesie i kolejne oświadczenia czy manifestacje strony ukraińskiej nie zbliżają nas do deeskalacji, a raczej są kolejnym etapem eskalowania przez stronę ukraińską pewnej nerwowości w niektórych obszarach dwustronnych polsko-ukraińskich relacji. Czy z pana rozmów w Jerozolimie wynika, że Izrael ciągle oczekuje, że ta ustawa zostanie zmieniona? Czy jest skłonny przyjąć do wiadomości polski punkt widzenia? Jest skłonny? Strona izraelska zadała szereg pytań i sformułowała swoje postulaty. Myśmy odpowiedzieli, nasz zespół nie ma mocy i nie jest jego rolą proponowanie zmian w ustawie, o czym strona izraelska doskonale wiedziała. Myśmy odnieśli się na gruncie tych pytań o konkretne terminy. Jasne, ale czy były takie sygnały? Czy były uporczywe sygnały ze strony Izraela? Nie chciałbym stosować tutaj przymiotników, natomiast publicznie, już na wczesnym etapie tej kontrowersji, premier Netanyahu wyraził oczekiwanie, że ustawa zostanie zmieniona. Sądzę, że to oczekiwanie też wynikało w znaczącej mierze z niezrozumienia, czym ta ustawa jest, a czym nie jest. Jestem przekonany, że w toku tego procesu, tego dialogu wyjaśnimy stronie izraelskiej, czym on jest. Na tym etapie nie chcę stwarzać wrażenia, że już wszystko zostało wyjaśnione. Również w przypadku tych artykułów ustawy dotyczących Holokaustu zasadnicze znaczenie będzie miał werdykt Trybunału Konstytucyjnego. On, zakładam, że jednoznacznie wyjaśni, jak należy rozumieć zapisy, może sformułuje jakieś też zalecenia wobec, czy jakieś wytyczne, mówiąc takim językiem popularnym, prokuratorom. Swoja niezależna, suwerenna dynamika może się toczyć w Sejmie, który może nowelizować każdą ustawę, ale nie sądzę, żeby... Ale musi być sygnał ze strony władz obozu rządzącego, żeby taka nowelizacja została podjęta i zakończyła się sukcesem. Pan wyczuł taki nastrój, że może do tego dojść? Czy jest tak, że to Jarosław Kaczyński jest zdecydowanie przeciwny? Nie chciałbym wchodzić w takie spekulacje. Ja nie jestem członkiem czy szefem zespołu do kontaktów z polskim parlamentem. Ja nie zadaję takich pytań. Nie wiem, nie znam tych ocen. Po prostu stwierdzam coś, co jest oczywiste. Ta ustawa była nowelizowana i każda ustawa może być nowelizowana. I tyle. No. A kiedy jest czy będzie, to ja nie wiem. Kiedy następne spotkanie zespołu polskiego z izraelskim? Nie negocjowaliśmy żadnej konkretnej daty. Stwierdziliśmy, że zgodziliśmy się, że to spotkanie w Jerozolimie to nie było ostatnie, a pierwsze z cyklu. I żywię przekonanie, że to raczej jest kwestia tygodni niż miesięcy. Następne spotkanie. Panie ministrze, czy jest związek pomiędzy tym, w jaki sposób w Polsce obchodzi się rocznicę marca 68, a sytuacją wokół ustawy? Czy Izrael, jak pan myśli, czy Izrael patrzy na to i słucha, co mówią polscy politycy? Izrael słucha niestety czasem wybiórczo tego, co mówią polscy politycy, ale cieszy mnie bardzo, że strona izraelska dostrzegła jednoznaczne potępienie wszelkich przejawów antysemityzmu, które padło ze strony i prezydenta Dudy, i premiera Morawieckiego, wcześniej pani premier Szydło, prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Sądzę, że spodziewam się, że strona izraelska będzie nadal uważnie śledziła wypowiedzi naszych polityków i wczorajsza konferencja na Uniwersytecie Warszawskim i inne elementy obchodów tej rocznicy utwierdzą stronę izraelską w przekonaniu, że jesteśmy po tej samej stronie, jeśli chodzi o stosunek do przejawów antysemityzmu. Myśli pan, że uchwała podjęta przez posłów, a następnie senatorów ponad podziałami zostanie odebrana jako taki dobry sygnał przez Izrael? Przepraszam, ustawa o czym? Uchwała. Uchwała na temat rocznicy marca 68 roku, podjęta ponad podziałami. Trudno mi się wypowiadać za stronę izraelską. Ja jestem przedstawicielem polskiej dyplomacji. Będzie to na pewno ważny sygnał. My odpowiadamy za to, żeby sondować i dostarczyć polskim władzom ton, reakcję strony izraelskiej. Tym się będziemy zajmować. Teraz nie chciałbym na ten temat spekulować. Dziękuję bardzo. Wiceminister spraw zagranicznych, szef zespołu do spraw dialogu z Izraelem, Bartosz Cichocki. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Teraz w sklepach Euro rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w sierpniu. Na przykład 4K Ultra HD, 55 cali, Samsung Smart, za który zapłacisz 2849 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Także wyjątkowa oferta na ostatnie modele Audi z rocznika 2017. Jeżeli szukasz ekscytujących wrażeń i chcesz czuć przewagę w każdej sytuacji, zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Co to, Marian? Prezent? Prezent, prezent. I to taki fajny, że sam dziś chciałbym być kobietą. Dzień Kobiet w Media Expert. Nie przegap okazji na super prezent. Smartfony, laptopy, tablety, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na prezent w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Zapraszamy na skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Kolejne propozycje poprawy ściągalności alimentów przedstawi Ministerstwo Sprawiedliwości. To początek większej reformy sądownictwa rodzinnego, mówi wiceminister Michał Woś. Wprowadzimy instytucję alimentów natychmiastowych. Każdy, kto będzie ubiegał się o alimenty, kto jest uprawniony, będzie w stanie uzyskać te alimenty dosłownie w kilka dni i ich ściągalność będzie od razu wymagalna. Ministrowie przedstawią też zmiany w procedurach. Przede wszystkim chodzi o ochronę prawa dziecka do widzenia się z obojgiem rodziców. Starsze małżeństwo zginęło w pożarze drewnianego domu w Złatnej w województwie śląskim. Ogień pojawił się koło północy. Gdy przyjechali strażacy, płomienie obejmowały już cały budynek. 44-letni mężczyzna, który zdołał uciec, powiedział im, że wewnątrz są jego rodzice. Jednak na pomoc było za późno. Sprawę badają prokuratorzy i policjanci. Nowojorskie Muzeum Holokaustu odebrało premier Mianmy nagrodę Elie Wiesela. W uzasadnieniu podano, że noblistka nie była zdolna posłużyć się swoim moralnym autorytetem w celu zatrzymania pacyfikacji muzułmańskiej mniejszości Rohingya. Z powodu czystek etnicznych prowadzonych przez wojsko do Bangladeszu zbiegło 700 tysięcy osób. Premier jest od miesięcy krytykowana przez obrońców praw człowieka za brak reakcji na działania wojska. Ona sama nazwała informacje o prześladowaniach i wypędzeniach promowaniem terrorystów. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Prawie co piąta złotówka w obrocie gospodarczym jest ukrywana przed państwem, szacuje Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych. Tę mocną liczbę publikuje dzisiaj Rzeczpospolita. Zgodnie z raportem Instytutu, szara strefa w Polsce wyniesie w tym roku 18% PKB, ale to mniej o prawie 1 punkt procentowy niż w ubiegłym roku. Więcej o tym w Informatorze Ekonomicznym po 9:30. Stopa bezrobocia w lutym wyniosła 6,8% i była niższa niż w styczniu o 0,1 punktu procentowego, wynika z danych Ministerstwa Pracy. Niska stopa bezrobocia to efekt dobrej sytuacji gospodarczej i wysokiego popytu na pracowników, tłumaczy wiceminister Stanisław Szwed. Jest w tej chwili duża luka, jeśli chodzi o pracowników, szczególnie do tych takich pracy, powiedziałbym, bardziej prostszych. Stąd też tę lukę zapełniają nam obywatele z państw trzecich, głównie obywatele Ukrainy, ale już też jest duża część osób, które do nas przyjeżdża z dalszych krajów. Liczba bezrobotnych na koniec lutego wyniosła prawie 1,128 000 osób. Nawet jeśli wejdzie w życie nowa opłata od paliw, nie wpłynie to na ceny na stacjach. Tak twierdzą dwie państwowe spółki, Grupa Lotos i PKN Orlen. Ministerstwo Energii planuje, że tak zwana opłata emisyjna sięgnie 8 groszy za litr benzyny i oleju napędowego. Ta opłata, planowana opłata, bo ona jeszcze nie weszła w życie, jest tak znikoma, że mamy odwagę wziąć ją na siebie. To obietnica prezesa Lotosu, Marcina Jastrzębskiego. Orlen wypowiada się w podobnym tonie. Dyrektor do spraw sprzedaży detalicznej Krzysztof Łagowski wyjaśnia, że cena paliwa zależy od wielu czynników. Zmiany ceny ropy, kursy walutowe, notowania paliw na rynkach międzynarodowych i sytuacja na danym lokalnym mikrorynku. Pieniądze z opłaty emisyjnej mają trafić w 85% do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w 15% do Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. No to teraz jeszcze niech pan redaktor pozwoli, także Trójkowa Ekonomia dorzuci swoje 3 grosze do tematyki poruszanej przez pana od rana. Chodzi oczywiście o panie, tylko nieco ponad 1/3 wyższej kadry kierowniczej. Proszę sobie wyobrazić, polskich firm stanowią kobiety. 34% dokładnie. Połowa polskich przedsiębiorców uważa, że o równouprawnienie w firmach powinien dbać sam biznes, a nie ustalony odgórnie parytet. Wynika z raportu firmy Grant Thornton. I jeszcze jedna okolicznościowa informacja z Urzędu Transportu Kolejowego. Otóż proszę sobie wyobrazić, że wśród 17 tysięcy polskich maszynistów kobiety prowadzące pociągi to niestety margines. Z danych urzędu wynika bowiem, że na wszystkich torach w kraju pociągi prowadzi 17 pań. Ale 13 innych kobiet ma już za sobą pierwszy etap na drodze do kierowania składami, bo już zdobyły licencję maszynisty. Spośród 17 tysięcy wszystkich maszynistów 17 to panie. Pozdrawiamy je serdecznie i trzymamy kciuki, żeby było więcej.

sometimes, baby, all the time. You never really knew my mind. I never really knew your mind. Chris Cornell, dziś o poranku i także przez cały dzień to nasza piosenka dnia. Znakomite nagranie będzie się pojawiało częściej. I to jest ten moment, bo w tej chwili za 19 już minut dziewiąta, w którym zaczynamy i w studiu Beata Michniewicz. Dzień dobry. Jeszcze dzień dobry. Raz, bo zaczynamy Srebrne Usta, kolejną audycję. Przed nami pierwszy nominowany, ale zanim to jeszcze takie dwa krótkie pytania. Po pierwsze, czy politycy przeżywają to, że są nominowani, albo że czasem nie są nominowani, choć się bardzo starają? No niektórzy nawet mi czasem coś podrzucają. A, ja powiedziałam coś takiego. Poszukajcie tego, poszukajcie. Nie no, ja nawet później przesłuchuję, ale nie, to już nie jest takie fajne, jak się wydawało, że jest. No a są tacy, którzy wręcz uważają, że nominacja to jest takie napiętnowanie i że to jest znęcanie się nad nimi, że tak nie można. Ale myślę, że nie warto im poświęcać uwagi, bo znaczy, że coś z ich poczuciem humoru jest nie tak. Słyszałem dzisiaj o poranku, Katarzyna Kłosińska mówiła o tym, że są różne kategorie tego, co mówią politycy. Są to przejęzyczenia, to są przygotowane niektóre takie sformułowania z oczekiwaniem, że rzeczywiście wybrzmi gdzieś w przestrzeni publicznej. No i takie na prędce sformułowania ułożone, które rzeczywiście są dość błyskotliwe. Jesteś fanką której kategorii? Ja nie jestem fanką żadnej z tych kategorii. Ja uważam, że może być słabe przejęzyczenie, a może być bardzo fajne przejęzyczenie, a może być coś przygotowanego, co się wydaje temu autorowi, że jest genialne, ale zostaje to tak powiedziane, że widać, że jest w tym jakiś fałsz. Także to bardzo zależy od intuicji, a zresztą nawet słuchacze, nawet jurorzy tegoroczni, no każdy z jurorów ma inne poczucie humoru, inne dowcipy mu się podobają, inne wypowiedzi, inny rodzaj tego, co będziemy Państwu proponować, więc no to jest jakiś taki wybór kompromisowy i myślę, że także słuchacze w ten sposób do tego podejdą. Jednym się podoba to, drugim dla tamto. Każdego coś miłego. No właśnie, o to chodzi. No to co, zaczynamy? Proszę. 3, 4. Srebrne Usta 2017. Styczeń 2017 roku. Nasza dyplomacja zabiega o poparcie dla niestałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, a minister Witold Waszczykowski w Nowym Jorku odbywa spotkanie za spotkaniem. Mamy okazję prawie do 20 spotkań odbyć się z różnymi ministrami, z niektórymi, ja na przykład na Karie Bach po raz pierwszy chyba w historii naszej dyplomacji, na przykład z takim krajami jak San Escobar albo Belize. No a każdy z tych krajów to jest jeden głos w zgromadzeniu ogólnym tutaj w ONZ-cie. Niby zwykłe przejęzyczenie, ale jakże państwowo-twórcze. W sieci niemal natychmiast pojawiły się flagi nowego państwa, a w zaprzyjaźnionej Polsce rozpoczęła się produkcja pamiątek San Escobar. Pocztówek, koszulek, toreb, otwieraczy do napojów, kubków, a nawet skarpetek ze stosownym napisem. Nic nam nie wiadomo, by twórca San Escobar miał z tytułu praw autorskich jakieś korzyści. Ale były już minister Witold Waszczykowski może mieć coś, czego kupić nie można ani za złote, ani za peso, czyli srebrne usta. Dziękuję, muchas gracias. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. I polecamy Państwu stronę internetową, tam wszelkie ważne informacje. Proszę nasłuchiwać, bo od dziś, właśnie od teraz prezentujemy nominowanych do Srebrnych Ust. Summer journeys to Niagara and to other places aggravate all our cares. We'll save our fares. I've a cozy little flat in what is known as Old Manhattan. We'll settle down right here in town. We'll have Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely going through the zoo. It's very fancy on old Delancey Street, you know. The subway charms us so when balmy breezes blow to and fro. And tell me what street compares with Mott Street in July. Sweet push carts gently gliding by. The great big city's a wondrous toy, just made for a girl and boy. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. We'll go to Yonkers, where true love conquers in the wilds, and starve together, dear, in Childs. We'll go to Coney and eat bologna on a roll. In Central Park we'll stroll, where our first kiss we stole, soul to soul. And my fair lady is a terrific show, they say. We both may see it close someday. The city's glamour can never spoil the dreams of a boy and girl. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. Jeden z najpiękniejszych głosów damskich, pani Ella. No a wiesz, co jest teraz niesamowitego w Nowym Jorku? Coś niesamowitego jest, na pewno. Jest. Tak, jest. Śnieg. Śnieg tam jest, proszę pana. No, najświeższe informacje z wczoraj, proszę pana. Z wczoraj. No wie pan, jak z wczoraj to... Taki wczorajszy śnieg. To może już być po wszystkim. Ale jeśli chodzi o srebrne usta, to już państwo także komentują. Pani Marzena napisała, że zaczęliśmy od mocnego uderzenia. To prawda, mocny kandydat. Proszę posłuchać uważnie wszystkich kandydatów. No i głosować za 12.09. Muzyczny rozkład jazdy. Kolega Krystian, bardzo proszę. Skoro tak legendarnie się zrobiło, to ja też zacznę od 12. edycji festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte, która to edycja wzbogaciła się, no właśnie, o kolejnych wykonawców. Do tej pory wiedzieliśmy, że przyjadą w tym roku Brian Ferry, Billy Idol. Teraz wiemy, że pojawią się również tam Alan Parsons Live Project oraz zespołu The Waterboys, który ma przyjemność zaprezentować w muzycznym rozkładzie jazdy. Redaktor mnie oczywiście wybaczy, jeśli zdradzę, że to ulubiona piosenka tego zespołu, bo było konsultowane, no ale to bardzo dobrze, moja zresztą chyba też. Dla ścisłości dodajmy, że Alan Parsons Live Project i The Waterboys wystąpią w Dolinie Charlotte 4 sierpnia. Bilety od 150 do 250 zł już powinny być w sprzedaży. Brian Ferry wystąpi 20 lipca, a Billy Idol... 21 lipca. Dzień później, tak. Waterboys, na nich czekamy. 10 marca za to w Gliwicach, w klubie Spirala, finałowy koncert tegorocznej edycji festiwalu Winter Reggae. Zagrają Tabu, Etna, Kontrabandę, Szaszamane i gość z Wielkiej Brytanii, Czańska Brassica, ale także zespół Bakrzesz. Ten jeden dedykuje wszystkim wam, którzy na co dzień wzrokiem spuszczonym toczycie niepostrzeżenie. Ja was znam, ja was cenię. Winter Reggae to jeden z najstarszych festiwalów w kraju. Pierwsza edycja miała miejsce w roku 1985, a do dziś zagrało podczas wszystkich edycji około 200 zespołów z kraju i zagranicy. Reggae, ska, dub, etno to gatunki, które są podstawą festiwalu. W Gliwicach będą się bujać 10 marca, czyli pojutrze dokładnie. No, redaktor się już buja. Ja się gibam. A, przepraszam. Bo buja się w lewo, a gibać się zaczyna od prawej. Dobrze wiedzieć. To słuchając Bakrzysza, powiem, że ten typ Mes będzie gościem w dzisiejszym programie alternatywnym Agnieszki Szydłowskiej. Mes szykuje się do premiery płyty, która stanie się faktem 16 marca i będzie to jego 7 solowe wydawnictwo. Dwa poprzednie doczekały się nominacji do Fryderyków. To, co do tej pory poznaliśmy z nowej płyty, wskazuje, że w tym przypadku powinno być co najmniej nie gorzej. A na spotkanie z tym typem Mesem zapraszamy dziś po 19. Koncertowa premiera płyty odbędzie się w trakcie 11 urodzin wytwórni Alkopoligarnia Kom w warszawskiej Kafe Kulturalna 16 marca. Mam nadzieję, że posłuchasz Mesa po 19. Powiesz mi, co tam u niego. Ja lecę na koncert innych typów spod znaku FF, czyli Franz Ferdinand dziś w Stodole zaprezentują materiał z najnowszej płyty Always Ascending, tanecznej, melodyjnej, choć na po pierwszym przesłuchaniu takie trochę przelatującej przez ucho. I tu redaktor się chyba ze mną zgodzi. No tak. No właśnie. W całej płycie można wychwycić, że były trzy utwory. Ale po drugim przesłuchaniu już jest znacznie lepiej, a po koncercie na pewno będzie jeszcze lepiej. Mam nadzieję, że ten utwór, bo to jest ten z tych zostających w głowie, dziś także w wersji na żywo w Stodole. The desire for the pleasure of the reward of the fine young cynic. You cried, would you rather not have a go and change the world? A ty wybierasz się na koncert Franca? A nie wiem, bo dzisiaj tak wcześnie wstałam, może już pójdę spać. Tu trzeba odespać. O tak. Zdecydowanie. O tej porze spotykaliśmy się z książkami, prawda? Wakacje. Dawne, piękne czasy. Dawne, piękne czasy. Bo my mówimy teraz do usłyszenia. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik jeszcze z Państwem zostaje, Piotr Łodej, Marcin Łukawski, a po 9:00 spotka się z Państwem Anna Gacek. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam. Zapraszamy serdecznie. Co będzie? Będzie dużo wspaniałej muzyki, dużo interesujących słów. No mam nadzieję, że będzie po prostu wspaniałe przedpołudnie, czyli nie wiem, czas, kiedy ty idziesz spać? Nie. Jeszcze. Czyli będziesz słuchał. O. No, oczywiście, że będę słuchał. Jeszcze tak. No i składamy też na do usłyszenia serdeczne życzenia paniom. Tak, pani Anno, w imieniu także. Pań, dziękuję. I dziś rozmawialiśmy o kobietach pracujących, więc... A to, przepraszam pana bardzo, to ma być chyba sinus, a nie kosinus, zaciutki. Rzeczywiście, ma pani rację. Dlatego to mi się nie zgadzało. No wiecie pan, jestem kobieta pracująca. Żadnej pracy się nie boję. Miniaturyzowałam ściągaczki dla doktorantów. Trochę się liznęło w matematyki. Wzrokowo oczywiście tylko. Zdecydowanie. Srebrne usta także w audycji do południa. Tak, po 11:00 będą. Kolejny nominowany odcinek. Pani Marzena napisała, że zaczęliśmy od mocnego kandydata, a tu pan Tomasz dodaje, redaktorze, na tym etapie nie ma już słabych kandydatów. Get it started. But the kiss, if memory serves, then why am I still waiting for it to return? My head feels like it's just about to slip. This morning is just a blur. Today lingers on like a bad year. I can feel it, I can feel it. I can feel it coming, I'm beginning on the twist. I can feel it, I can feel it. I can feel it coming, I'm beginning on the twist. I can feel it, I can feel it, beginning of the twist. I can feel it, I can feel it, I can feel it coming, the beginning of the twist.